לייב, אוקיי. שלום לכולם, אתם עכשיו צופים בתוכנית החללית, תוכנית שמעדכנת אתכם בכל מה שקשור לחלל, לחלליות, ליקום ולכל מיני דברים שקשורים גם לכדור הארץ מדי פעם. שמי אוהב לנצמן, אני כותב את הבלוג מסה קריטית, דף הפייסבוק בעל אותו שם, והמנחה של תוכנית החללית. אני מהנדס חלל, גיאופיזיקאי ואסטרונום חובב, מרצה לענייני חלל, ואני מאוד שמח לארח אתכם בתוכנית שלנו היום. איתנו עופר מתוקי, דוקטורנט מהאוניברסיטה העברית, מהתחום של אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה, שלום עופר. אהלן. דוקטור ויקטור צ'רנוב, מדען טילים, הנעה רקטית ודלקים מוצקים ודברים כאלה. תיארתי את זה, נכון? כן. אוקיי. ויעל הילמן, דוקטורנטית מאוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות טייפ 1A. שלום, יעל. היי. יש לנו תוכנית קדושה למדי, שזה כרגיל. כרגיל. נהדרת מהתוכנית קרן לנצמן, דוקטור קרן לנצמן, המפיקה שלנו. יש לי מישהו משהו שיזכיר אותה. כן, שהיא בדרכה עכשיו חזרה מאפריקה, אז אנחנו נוותר על הפסלים האפריקנים עכשיו, אני חושב. אבל כן, אולי תשלח לנו אותות חיים במהלך התוכנית, ואז אנחנו נוכל לספר לכם מה אנחנו יודעים. אבל היא בדרכה חזרה, וזה טוב. יש לנו תוכנית שבה אנחנו הולכים לדבר על פלוטו, שאליו אנחנו חללית של נאס"א הולכת להגיע בעוד 6 שבועות, וכבר יש תגליות ממש ממש חדשות ומגניבות למתי לגבי המערכת המוזרה מאוד של פלוטו. אנחנו נדבר גם על ענייני השיגורים הרוסיים שלא הולכים טוב בזמן האחרון. נעדכן לגבי המפרס הסולארי שדיברנו עליו בתוכנית הקודמת, ועל סופרנובות גלמודות ובודדות שעליהם אופר יספר לנו, ועוד כמה נושאים אם הזמן יאפשר לנו. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות או להגיב ולהתעניין בכמה דרכים אפשריות. דרך אחת, שזו הדרך שאני הכי מעדיף, כשאתם פותחים את סרטון היוטיוב שבו אתם צופים כרגע, אמורה להופיע לכם משבצת למטה, שכתוב עליה, הצטרף לשיחה, הצטרף לדיון, join the conversation באנגלית. אם תלחצו עליה, אתם תעברו לממשק שממלא את כל המסך, שבו בצד אתם יכולים להכניס תגובות או שאלות, ואנחנו נוכל לענות עליהן, ובאמצעות הכלי הזה, תשובות שלכם שאנחנו נענה עליהן, אז אפשר יהיה גם מי שצופה ביוטיוב מאוחר יותר בתוכנית, יוכל לראות או אפילו לקפוץ ישירות לשאלה שנשאלה ולקבל את התשובה עליה. אז זה מנגנון מאוד נוח וידידותי, אז אני ממליץ שתשתמשו בזה. אם אתם לא רוצים או מכל סיבה אחרת, אתם יכולים להכניס שאלות גם בפייסבוק, בדף אירוע של התוכנית. יש כבר סטטוס שכתבתי בו שרשור שאלות, פשוט תוסיפו שם תגובות עם השאלות ואנחנו נוכל לראות אותן ולתת לכם תשובות עליהן. מי שרוצה לשאול גם בטוויטר, גם את זה אפשר באמצעות ההשטג החללית, ואנחנו נוכל לראות את השאלות האלה שלכם, אז תשאלו אותנו, אתם מוזמנים ואנחנו בהחלט נתייחס. אז אחרי שגמרנו את ההקדמה הארוכה הזו, אנחנו נתחיל בתוכנית, וכפי שבוודאי ראיתי מהשם של התוכנית, אנחנו הולכים לדבר הרבה על פלוטו עכשיו. אז יעל, בבקשה. אוקיי, אני בטוחה שלום שמה אני אגיד, יהיה לך אחרי זה עוד מלא להוסיף, אז נקרא לזה אייטם משותף. לפני בערך 10 שנים, שיגור חללית, נו הורייזנס, לכיוון פלוטו, הוא נוסע לו 10 שנים והוא עוד מעט יגיע. משהו שהכי מגניב אותי זה שקודם כל שיגרו את נו הורייזנס בערך 5 שנה לפני שהחליטו שפלוטו כבר לא פליטה, ותמיד אני תוהה, אילו היו עושים את זה קודם, האם בכל זאת היו שולחים לשם חללית, אבל להחזיר אותה לא יכלו, והיא כבר ממש אוטוטו מגיעה. עכשיו, בגלל שהיא אוטוטו מגיעה, המון מסתכלים לשם, לפלוט פאר, כל הזמן בודק את זה, בעיקר כי אנחנו צריכים לבדוק מה, הרי כשמתקרבים קרוב לפלוטו, קודם כל יש לו מלא ערכים, וגם יכולים להיות כל מיני עצמים קטנים שיכולים לפגוע לנו בחללית והחללית. אז הם מסתכלים שם כל הזמן בשביל לנטר ולמצוא אם יש כל מיני עצמים קטנים או דיסקים או כל מיני דברים כאלה שלא שמנו לב אליהם. ובינתיים גילינו כל מיני דברים מעניינים על הירחים. ובאמת נרצה שנורייזן יבדוק את הדברים האלה גם אם הוא יכול בזמן שהוא שם. אז שניים, שלוש נקודות קטנות על הירחים של פלוטו, זה רציתי להזכיר היום. אז קודם כל, יש לו ירח גדול שנקרא קארון, שהוא לא בדיוק ירח, כי הוא בערך חצי מהגודל שלו, זה סוג של מין פלנטות בינאריות כאלה, שאין אותך סביב השנייה, אבל מגדירים אותו ירח יותר קטן, אבל הוא יותר קטן בהמון חצי. יעל, אני רגע אעצור אותך, הקול שלך נשמע קצת מקוטע, אז תנסי לדבר טיפה יותר לאט, אני מקווה שזה קצת יפתור את הבעיה, בשביל שזה יהיה מובן. אוקיי. אז תחזור לי מה שהתחלת להגיד על קארון. זה מצטרף על זה שאני גם צרודה וקצת חולה, אז גם אני מקורטת, אבל בסדר. מה שאמרתי זה שלפלוטו יש כמה ירחים, אחת מהם מאוד מאוד גדולה, והם מתנהגים בעצם כמו פלנטות בינאריות, קוראים לו קארון, והוא בערך חצי מהגודל של פלוטו. בנוסף לקארון, שיש לה עוד, יודעים היום על עוד ארבעה ירחים, ניקס, סטיקס, הידרה וקרברוס, נצטדקת? קרברוס. כן, שנשמע לי כמו, כן, הם נשמעים כמו שויר כזה של קבוצה של חבר'ה מגניבים, ניקס, סטיקס, הידרה וקרברוס. הם כולם קשורים לעולם השאול מהמיתולוגיה היוונית, לא? נהדר ביותר, כן. אז דמויות מצוירות חביבות מעולם השאול. גם זה יכול להיות, דיסני יודעים לעשות הכל. אז זהו. אז הוא גדול כזה. מה שקורה, בגלל שפלוטו וקארון גדולים, והם נעים מערכת בינארית, אז הירחים כל הזמן השפעה גרביטציונית אחרת. ולפחות שניים מהם, ניקס והידרה, יש להם תנועה כאוטית לגמרי. נורא קשה לצפות, לבנות להם מין מסלול, מערכת איפה הוא הולך להיות בעוד שנה, זה קשה. כי בגלל שקארון ופלוטו, זה מערכת בינארית כזאת, אז זה לא שכל הזמן השדה הגרביטציוני הוא סימטרי כדורי, הוא כל הזמן משתנה. בנוסף לכך, הצורה של ניקס והידרה הוא לא סימטרי, הם כמו ביצים כאלה. אז זה עוד יותר מוסיף על ההתנהגות הכאוטית שלו. אז קודם כל יש לנו שני ירחים כאוטיים. זה נקודה אחת על הירחים, והנה יואב שם לנו תמונה. נקודה נוספת על הירחים שרציתי להגיד, זה שניקס וסטיקס נמצאים ברזוננס. מה זה אומר רזוננס? שיש יחס ישר בתנועה של כל פעם שניקס יסיים שני סיבובים, היקס יסיים שלוש, משהו כזה. זה נקרא רזוננס, שיש איזשהו קשר בין המסלולים שלהם. והנקודה השלישית לגבי הירחים שרציתי לציין, זה שקרברוס הוא שחור, הוא כהה. כל השאר מאוד מאוד בהירים, והם מצפים שהם יהיו בהירים, כולם קפואים, כולם קרח. וקרברוס דווקא נורא כהה, בגלל זה נראה לי לקח יותר זמן ללוט אותו מאשר את רוב האחרים. אין להם תשובה על זה, וזה נכנס לתוך רשימת המשימות של New Horizons, להסתכל, לראות ממה מורכב, מה הסיפור שלו, למה הוא כל כך. זה הנקודות שהיו לי. חזרה אליך, יואב. הירחים האלה התגלו על ידי האבל. נכון. ולא על ידי New Horizons. האבל הטלסקופ. נכון, סליחה. טלסקופ החלל האבל. והתגלית עכשיו... ברור, אני לא התכוונתי אחרת. זה האבל גילה אותם, אבל מכניסים עכשיו משימות ל-New Horizons על מה לבדוק כשהוא יגיע. וזה אחד מהדברים שרוצים שהוא יבדוק כשהוא יגיע. כי התמונות ש-New Horizons מצלמת את פלוטו הן כבר עכשיו יותר טובות ממה שהאבל יכול לספק, אבל היא עדיין לא יכולה לראות את הירחים, אם הבנתי נכון, לפחות את הירחים הקטנים מלבד קרון. נכון, זה עדיין האבל בודק לנו הכל שם. יש לי עוד נקודה לגבי הקשר בין New Horizons למשרד החינוך. וואו, איך יש זה? קשר. אם נגיד את זה ביחיד, זה New Horizons של אופקש, שזה התוכנית החדשה של התחצות המורים. אוקיי. אני בטוח שהם לא מודעים לזה. סתם ככה. אולי משרד החינוך ידבר קצת יותר לחלל עכשיו. זה מוזר, אבל משרד החינוך נותן לתוכניות של השמות לועזיים? לא, לא, אופק חדש. אוקיי. אופק חדש. אוקיי. זה התרגום שלנו. אוקיי. אני רוצה להעיר על זה שעצם זה שיש ירחים לזוג לזוג כוכבי לכת ננסים, כן, לזוג כוכבי לכת ננסים כל כך גדולים, עצם זה שיש להם בכלל ירחים, זה כנראה, אני מניח שזה קשור לעובדה שהם נמצאים בחגורת האסטרואידים, כי דברים כאלה במערכת כזאת הם עפים מהר מאוד, הדברים הקלים עפים בגלל החוסר יציבות הכבידתית, ומהר, כן, מהר יחסית לסדרי זמן אסטרונומיים, בכמה אלפי מיליוני שנים, אבל... זה נכון, אבל יש גם אסטרואידים עם ירחים. נכון, אבל במערכת בינארית, הדברים האלה עפים מהר יחסית. נכון. אז יכול להיות שבגלל שזה... ולכן, סביר לך שיש להם איזושהי אספקה שהם עושים בדרך. כל מיני כאלה. כלומר, כל הזמן נכלל את האסטרואיד למערכת, לסביב הפלנטה הבינארית, נשאר שם איזו תקופה ואף, אבל מגיע אחר במקומו, זה מה שאתה אומר. כן, יש מספיק בשביל שעדיין נוכל לראות כמה בבת אחת. כן. אני אחזור לתמונה ששיתפתי קודם. מה שרואים פה זה תמונות שניו הורייזונס צילמה את פלוטו. עכשיו, ואלה התמונות הכי מפורטות שיש כרגע. זה מעודכן לי לפני שבוע, אני חושב. עכשיו, זה קצת רמאות במידה מסוימת, מפני שבתמונות שהיא צילמה, פלוטו, הכותר שלו הוא לא יותר משישה פיקסלים. כך שבאמצעות כל מיני אלגוריתמים אפשר להוסיף כל מיני פרטים שכנראה נמצאים שם, לחלץ עוד מידע מהפיקסלים האלה. רואים די בברור שהפיקסלים פה הם פיקסלים שעברו איזושהי החלקה. כן, כן, אז יש... לפעמים התהליך הזה גם מוסיף פרטים שלא קיימים, זאת אומרת, זה לא ודאי שזה מה שאנחנו נראה בפועל, אבל זה כבר מראה פרטים על פני השטח, שזה כנראה כן קיים, מה שהאבל, מטלסקופ החלל ההאבל, בקושי הצליחו לראות דברים כאלה, וזה יהיה מעניין, כי במשך השישה שבועות הקרובים, תוספת מידע שאנחנו נקבל, תלך ותגדל בקצב מאוד מהיר, כי פלוטו ילך ויגדל במצלמות של New Horizons, וזה יהיה מעניין לעקוב אחרי זה, עד רגע ה-C, שזה עוד קצת פחות משישה שבועות, באמצע יולי, שזה מאוד מרגש לראות את זה, כי אני מזכיר ש-New Horizons לא הולכת להיכנס למסלול סביב פלוטו, היא פשוט הולכת לחלוף על פניו ולא לחזור יותר. אז בפרק זמן הקצר הזה שבו... ממש חבל שבו... זה פרק זמן קצר שבו היא תעבור מרחק של נדמה לי 13,000 קילומטר, משהו כזה, שזה מאוד קרוב במונחים חלליים. זה פעמיים רדיוס כדור הארץ. כן, אז... כאילו סוף כדור הארץ. נכון, אז אנחנו נוכל לראות גם את הפרטים של פני השטח של פלוטו, וגם את של הערכים שלו, וזה משהו מרתק. עכשיו, New Horizons, זה נכון שחבל שהיא לא נכנסת שם למסלול, אבל היא פשוט לא יכולה. זו החללית הכי מהירה ששיגרנו אי פעם. כי אחרת להגיע לפלוטו זה כמו לוויג'ר, לקח משהו שמתקרב ל-30 שנה לעשות את זה, והחללית הזו הגיעה תוך 10 שנים, אז בשביל לקבל תוצאות בזמן סביר צריך חלליות מאוד מהירות, והמשמעות היא שאי אפשר עכשיו לאבד את כל המהירות הזו בשביל להיכנס למסלול. זה מה שצריך בשביל להיכנס למסלול, להאץ, ואת זה פשוט לא ניתן לעשות. אז אולי... כי אין גם שום דבר קרוב לשם בשביל להיעזר בו להאץ. להאץ יש לו פלנטה אחרת. אין שם אטמוספירה שאפשר להאט איתה, אי אפשר, זה יקרה להיות עם דלק. אז זה לא יקרה. אני זוכר שלפני כשנה, קראתי שמחפשים מטרת המשך, איזשהו אסטרואיד ענק שניו הורייזנס תוכל להגיע אליו מפלוטו, ושהיו כבר היו לחוצים כי החלון הזמן להחלטה הלך והתקצר, ולא מצאו שום קנדידט שהוא מתאים שאפשר באמת להגיע אליו. אז אני תוהה אם זה השתנה, אם מצאו משהו בסוף. עד כמה שאני יודע, לא מצאו. אין משהו מספיק קרוב, זה לא אומר שלא ימצאו בהמשך, אבל האזור הזה, למרות שיש בו עוד גופים במרחק הזה מהשמש, האזור הזה מאוד מאוד דליל. אז, זאת אומרת, בקלות חלליות יכולות לעבור שם בלי לראות שום דבר אפילו. אז, כמו שהיה עם... כן, אבל מה, חגורת קוויפר, עוד משהו מעניין שאפשר לשנות לו את המסלול אליו? עקרונית אפשר, אם יהיה משהו במרחק סביר, כרגע כנראה שלא ניתן. עכשיו, יש גם גופים כמו סטנה למשל, שהוא במרחק, הוא גם באותה סביבה, אבל המרחקים הם אדירים בין פלוטו לסטנה. אני כבר לא זוכר את המספרים, אבל זה הרבה מאוד יחידות אסטרונומיות נוספות. יחידה אסטרונומית זה המרחק מכדור הארץ לשמש. זה מרחקים אדירים. פלוטו נמצא בכמה? ב-40. 40? 40, 40. בערך 40. שזה, נדמה לי, 9 מיליארד קילומטר. זה הכל, לא? כן. זה הרבה זמן לאור לעבור גם, אז... כן. זה מרחקים אדירים. עוד משהו מעניין לגבי הירחים שהם אמרו, בהקשר של הרזוננס שהזכרתי, יעל, הם אמרו גם שזה מאוד דומה למה שקורה במערכת של צדק, עם ארבעת הירחים הגדולים שלו, שגם שם יש רזוננס ביניהם, למרות ששם זה לא מערכת בינארית, הם אמרו ש... יציב שם. ברגע שיש מערכת שיש בה יותר משני גופים, יש נטייה לגופים להיכנס לרזוננס, זה משהו שהוא קורה, השאיפה של המערכת היא להיכנס לאיזשהו רזוננס, כי זה מבחינה אנרגטית כנראה יותר נוח, או משהו כזה, יותר פחות אנרגיה. רגע, אופר, אז זה בא בניגוד למה שאמרת קודם, שהוא רוצה להעיף, שזה סביר להניח שהם לא היו שם הרבה זמן. כי אם הם ברזוננס, הם היו שם הרבה, מספיק זמן כדי להיכנס לרזוננס. אז זהו, השאלה היא קצת, סדרי גודל, יכול להיות שהסדר גודל של האפר הוא עדיין יותר ארוך מאשר הזמן להיכנס לרזוננס, או שאחרים עפו והם לא, כאילו יש כל מיני אופציות פה. אוקיי, אז קודם כל המערכת של פלוטו נראית ייחודית לכל מה שאנחנו מכירים במערכת השמש, זאת אומרת, כוכב לחץ ננסי, שלידו יש עוד גוף שהוא מאוד משמעותי בגודל שלו יחסית אליו. הם ישבו את זה במסיבת עיתונאים, אם זה היה במערכת של צדק, אז כמו לשים את נפטון לידו, שהוא עוד ענק גזי גדול, זה משהו מאוד יוצא דופן. עכשיו, גם כש... תמיד, גם במערכת שהיא לא ב... פרופורציות כאלה, כמו השמש וצדק, עדיין שניהם מסתובבים סביב מרכז משיכה משותף, רק שבגלל שהשמש כל כך יותר גדולה מצדק, שהמרכז המשותף שלהם נמצא בתוך השמש, עדיין. ככה גם לגבי כדור הארץ והירח. כשיש שני גופים שהם מאוד קרובים בגודל שלהם, אז המרכז המשותף שלהם הוא כבר מחוץ לעצם הגדול. זאת אומרת, אם הם יהיו שווים בגודל, המרכז המשותף היה בדיוק באמצע ביניהם, באמצע המרחק ביניהם. וככל שאחד מהם יותר גדול, כך המרכז משיכה המשותף מתקרב אליו. במקרה של פלוטו וקרון הוא חיצוני לפלוטו, אבל הוא לא רחוק ממנו בהרבה. אבל עדיין, הסיבוב שלהם הוא משהו מאוד מעניין וייחודי, וגם נשאלת השאלה איך המערכת הזו נוצרה, האם זה היה גוף אחד שנפרד או... איך בדיוק העסק הזה קרה, ובשביל לדעת את הפרטים האלה צריך לקבל מידע מקרוב, צריך את החללית שתעבור קרוב ותראה אם הם נראים כאילו הם עשויים מאותו חומר, או שיש כל מיני הפתעות נוספות שנגלה, את תכלס, אני די משוכנע שנגלה הפתעות חדשות, כי תמיד כשאנחנו בטוחים בעצמנו לגבי מה אנחנו הולכים לגלות, אז מסתבר שיש הפתעות, כמו במקרה של השביט של רוזטה, של הברווזון, שנראה שאף פעם לא חשבו שאסטרואיד יכול להיראות, או שביט יכול להיראות בצורות שהן לא משהו שהוא פחות או יותר גוף אחד. אני חושב שהאסטרואידים ראו כבר כאלה בעבר, ידעו שקיימים כאלה, אבל אני חושב שלשביטים לא ציפו כאלה. אני לא מכיר אסטרואידים שנראים ככה, יש אסטרואידים שנראים מאוד מוערכים, או בכל מיני, יש אסטרואיד אחד, כן, יעל. יש שביטים שנראים כמו בוטן, מתארים אותם, אז פה זה ברווז, לא, זה קצת מובן, אבל יש שביטים ש... יש אסטרואיד שנראה כמו יהלום, או כמו במבה, או כמו בוטה, אבל אחד שנראה כמו ברווז, עוד לא ראו. כן. לא כמו ברווז, אבל אני זוכר שכן שמעתי על כאלה שנראים, שהסיקו שהם כנראה שני חלקים, או כל מיני דברים כאלה. כן. אז כן, משהו... כן, אלה שבוטן זה כאילו שני גופים שהתחברו, ואז זה בעצם... טוב, אז השבוע, כשהודיעו שהולכים, הולכת להיות בעוד שעה, זה לא בדיוק מסיבת עיתונאים, זה היה מין שיחת טלפון ששודרה לתקשורת של נאסא, לגבי תגלית חדשה שקשורה לירחים של פלוטו. אז אני ישר קפצתי, גם בגלל שזה מגניב כשלעצמו, אבל גם בגלל סיפור שפרסמתי לפני... כמה שנים, שנקרא מגע שני, שמתחיל במגע הראשון בעצם, שבו יש משהו מוזר שמגלים ליד הירח הידרה. אז אמרתי לקרן, סיפרתי לקרן את זה, למרות שהיא עכשיו באפריקה, אז אני אמרתי לה, עכשיו גילו משהו שקשור לירחים של, של פלוטו, אז התגובה שלה הייתה, תברח מהר. אבל זה לא קרה. מצאנו משהו קצת... חלקות שחורות בדרך. כן. אז זה היה... זה היה עניין מגניב לסיפור, קוראים מגע שני והוא נמצא באינטרנט. מה בעצם הייתה התגלית? מה? מה בעצם הייתה התגלית? בסיפור של נאסא? לא, במציאות. התגלית היא שהירחים... מה שיעל תיארה, שהירחים קודם כל מאוד מאורחים, ומסתחררים בצורות... פסיכיות לחלוטין. הם תיארו את זה אחר כך, כי הם עושים מין טמבלינג כזה, הירח מסתובב סביב צירים מתחלפים כל הזמן, לפעמים גם משנה כיוון, כל מיני דברים כאלה. רואים את זה גם את הצפיות, וגם אפשר להסביר את זה כתוצאה מהכבידה המשתנה, בגלל המיקום שלהם יחסית לפלוטו ולקרון. אז מה שהם אמרו זה שאם... היית חי על הירח, אז לא היה לך מושג באיזה צד הזריחה הולכת להיות ביום הבא. שזה נקודה מאוד מעניינת. ועוד משהו שנאסא יזמו עכשיו בתור מין קריאה לקהל הרחב, הם פתחו אתר שאפשר למצוא אותו אם מחפשים את ה... מחפשים בגוגל פלוטו טיים, הזמן של פלוטו, אז אתם מזינים את המקום שלכם על כדור הארץ, אז אומר לכם את השעה הקרובה לשעה הנוכחית, שבה במקום המגורים שלכם יש תאורה כמו בפלוטו בצהרי היום. אוקיי, עכשיו, אני בדקתי את זה, וזה יוצא כמו בסביבות, נדמה לי בסביבות 7 בערב, או 7:40, אני כבר לא זוכר בדיוק. זה די הרבה אור. כן, זה... מנורה של לילה קטנה. זה מפתיע, יש הרבה אור, למרות המרחק, דברים עדיין יהיו מוארים, זה לא מואר כמו כשהשמש בשמיים, זה אחרי השקיעה אצלנו, אבל עדיין יש הרבה אור, אז זה, קודם כל זה המחשה מאוד יפה, והם קוראים לציבור לצלם את עצמם בתאורה הזו ולשלוח להם עם התגית פלוטו טיים, בתור מין אאוטריץ' כזה. רגע, כן. רגע, האור, כמו שאנחנו חווים אותו, כן. גם אם זה בדקה לפני השקיעה, היא מתפזרת בגלל הספירה. בסדר. בסדר, אבל זה אומר שהצללים יהיו יותר אחידים. הצללים יהיו יותר חדים. יותר חדים. וגם אמרת שאם היית גר על הירח של אחד מהירחים הקטנים האלה של פלוטו, אז דמיינתי את זה לרגע, זה הזכיר לי משהו מהנסיך הקטן, כי כל הקוטר של הירחים האלה זה 50 קילומטר, משהו כזה. כן, אז לנסיך הקטן זה משהו כמו 4 מטר. אוקיי, יש למישהו עוד משהו להוסיף לגבי פלוטו? או שנמשיך הלאה, נמשיך הלאה. אופר, בוא ספר לנו על הסופרנובות המסכנות. אוקיי, אז אנחנו מדברים לא מעט על סופרנובות, כי זה באמת משהו מאוד מגניב, ושמשתמשים בו המון גם באסטרונומיה, כי אנחנו יודעים שסופרנובות הן כוכבים שסיימו את חייהם והתפוצצו בעוצמה אדירה, ולכן הן גם מאוד מאוד חזקות, אפשר לראות אותן ממרחקים מאוד גדולים. העניין שמכיוון שזה כוכבים, אנחנו תמיד חושבים עליהם בהקשר של גלקסיות, כלומר, פיצוצים קורים בתוך הגלקסיות, יש את האפקטים בתוך הגלקסיות, זה יכול להעיף גז, זה יכול להשפיע על כל הגלקסיה, אבל מסתבר שיש גם סופרנובות שקורות מחוץ לגלקסיות. וזה עניין מאוד מעניין. היו כמה סופרנובות, שלא סופרנובות שגילו כבר לפני כמה שנים, בין 2008-2010, וראו אותן בתוך צביר גלקסיות, אבל לא בתוך אף גלקסיה ספציפית. כלומר, הם לא היו לא ראו אותן שום גלקסיה שהם קרובה מספיק שהם בהכרח השתייכו אליה. ועכשיו קבוצה שוחרים צריכה לקבל זמן בהאבל, בטלסקופ החלל, ולהפנות את הטלסקופ לשם ולראות שבוודאות אין שם גלקסיה, כי עד עכשיו רק ידעו שהם לא מספיק קרובים של להיות בגלקסיה שאנחנו רואים, אבל מכיוון שזה די רחוק, יכול להיות שיש שם גלקסיה חיוורת יחסית שאנחנו פשוט לא רואים אותה, אז עכשיו הפנו שם את האבל ואמרו לא, אין שם גלקסיה, זה לא כוכבים שנמצאים בתוך גלקסיה. שזה מאוד מעניין, כי זה אומר שזה כוכבים שבצורה כזו או אחרת או הועפו מגלקסיה, או שהם נוצרו מחוץ לגלקסיה, שזה שתי אופציות מאוד מעניינות. אני חושב שהאופציה של נוצרו מחוץ לגלקסיה היא פחות סבירה, פחות אנשים מאמינים שהיא אפשרית, אבל כן יש כל מיני אפשרויות שמדברים עליהן שבהן כוכבים מועפים מגלקסיה. אנחנו בגלקסיה שאנחנו מכירים כל מיני כוכבים שעפים בגלל שהם חלפו ליד החור השחור, עשו איזו אינטראקציה והועפו במהירות מאוד גדולה ומצאו את דרכם מחוץ לגלקסיה, אבל רוב הכוכבים האלה הם יחסית קרובים עדיין, כלומר זה עדיין לוקח זמן לעבור. אופציה אחרת, כן? אני אומרת, אם האופציה שהכוכב הזה הוא עף מהגלקסיה, הם יכולים לראות, לחשב את המסלול שלו רטרואקטיבית ולראות אם הגיוני של... אנחנו רואים אותם, זה מרחק מספיק גדול שאנחנו לא יכולים לראות כוכבים בודדים, אנחנו רואים את הסופרנובה עצמה. אין לנו שום דרך לחשב לא מסלול ולא שום דבר, אנחנו ראינו נקודה אחת בחיים של הכוכב, המוות של הכוכב. אז זה לא באמת משהו שאפשר לחשב מנו, משהו כזו. אבל זו אופציה אחת. אופציה אחרת, זו אופציה שהיא קשורה למה שקורה לגלקסיות שהן נופלות לתוך גלקסיות או לתוך צבירים. כי גלקסיות כשהן נופלות, אז הן עוברות קריאה של, קודם כל של ההילות חומר אפל, ההילות חומר אפל, החלקים החיצוניים שלהם מועפים, ואם זה עובר, אם יש שם מספיק, אם זה עובר מספיק קרוב לגלקסיה אחרת, אז יכולים יש להם כל מיני אפקטים שיקראו גם חלקים מהכוכבים, ספציפית החלקים שנמצאים באזורים החיצוניים של הגלקסיה, שהם מרגישים פחות גרביטציה, ואז זה קורע אותם ומשאיר אותם מאחורי המסלול של הגלקסיה, הם מהווים מין שובל כזה לגלקסיה. וזה יהיה מאוד מעניין לראות באמת מה, מה נראה בהמשך, עכשיו מחפשים עוד כל מיני גלקסיות, עוד כל מיני סופרנובות כאלה שלא נמצאות בתוך גלקסיות. זאת אומרת, הסיבה שבכלל ראינו אותם זה בגלל שהם עשו סופרנובות, כן. כוכבים בודדים לא מסוגלים. אז יכול להיות שיש הרבה כוכבים מחוץ לגלקסיות שאנחנו פשוט מפספסים אותם כי אנחנו... לא ראינו אותם. יכול להיות, באחד מהמקומות שראיתי דובר על משהו כמו בין סביבות 15-20% מהכוכבים שנקראים מהגלקסיה במעבר ליד גלקסיה אחרת. זה הרבה מאוד. אבל אני, אבל שוב, זה ניחוש, זה מודלים, זה דברים שעוד אין לנו באמת ביסוס להם, ועכשיו זה יהיה מעניין לראות איך זה, מה נמצא בהמשך. אני אשאל אותך שאלה פשוט מעניין אותי עכשיו כשאני חושב על זה. אם היינו יכולים לבחור אם מערכת השמש שלנו תהיה חלק מגלקסיה או מחוץ לגלקסיה, מה היה עדיף? זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודע מאיזה בחינה, כאילו, יש כל מיני דברים שמשפיעים על השאלה. תראה, מבחינה מסוימת, אני חושב שאנחנו רוצים שמערכת השמש שלנו תהיה כמו שמערכת השמש שלנו כרגע, כי זה המערכת השמש, כי זה אלה חיים שחברו את החיים שלנו. יכול להיות ש... טוב, אבל נשאל אם אפשר לעבור דירה. אז שוב, כרגע הדירה שלנו היא מצוינת, אנחנו לא רוצים לעבור דירה. אבל אם אנחנו נראה... לא, אבל יש סיכון להתנשנות, לא? למה? תמיד יש איזשהו סיכוי להתנגשויות ולהפרעות. אני נכון, אבל זה סיכון מאוד מאוד קלוש. אני חושש יותר מהגמא ברס. זהו, אז גמא ברס, זה דברים שבאמת, זה באמת דברים שהם, דיברנו עליהם פעם, אני חושב, יש איזשהו חישוב שאומר שדברים כאלה אכן... קורים ומשפיעים ויוצרים אפקטים שמשמידים הרבה מאוד מהחיים, אבל במרחק שלנו זה אמור לקרות, נדב זכני, פעם אחת בכל הגיל של כדור הארץ, עד עכשיו. בגלל שאנחנו רואים מהמרכז? אני זוכר את זה בתור משהו שיותר קרוב לזה שכל מיליארד שנה אנחנו מגלגלים קובייה פחות או יותר ו-50-50. משהו כזה, זה נכון. כמובן שזה, כן, זה תלוי בכמה אנחנו קוראים לכם אחרים וכל מיני דברים כאלה. מצד שני, אם תחשוב, כאילו, כוכבים שנמצאים במקומות כאלה, הם, אם יש שם כוכב לכת למשל, וזה כתוב ב... בכתבה שקראתי, אחת החוקרות היא חובבת מדע בדיוני ומשווה את זה לאיזשהו ספר של איאן בנקס. אז השמיים יהיו שחורים כמעט לגמרי בלילה. כמעט ולא תראה כוכבים. יהיו כל מיני גלקציות שתראה מאוד חברות וזה, אבל כמעט ולא רואים כוכבים. אז כאילו, כל מיני דברים שהם... יש לזה מחיר. כן, כנראה שלא היינו מפתחים אסטרונומיה יותר מדי נניח. יכול להיות. כן, חוץ מזה שיכול להיות שהחיים מלכתחילה לא היו נוצרים במצב כזה, אבל אנחנו לא יודעים את זה. עוד נקודה חשובה לגבי הדברים האלה, וזה בטח יעניין את יעל, הסופרנובות האלה הן סופרנובות 1A. זה אומר שיש איזה כוכב בינארי שנזרק. בדיוק, זה אומר שסביר אני חושב שזה כוכב בינארי. יש גם תיאוריות של 1A שהן לא בינארי, נכון? קיימות כאלה. אז סביר אני חושב שזה כוכבים בינאריים, ויותר חשוב מזה, זה אומר שיש לנו גם דרכים למדוד מרחקים, כי סופרנובות מסוג 1A נחשבות נרות סטנדרטיים שמאפשרים למדוד מרחקים עד למיקום שלהם ועד לגלקסיה מסביבה, אז אפשר לנו גם למדוד מרחקים בצורה מדויקת לאזורים שהם בין גלקסיות בצבירים, שזה מאוד מעניין. טוב, מגניב מאוד. וחומר עליה הרבה מחשבה. אוקיי, אנחנו נעבור לנושא של ויקטור. ספר לנו מה לזלזל קורה ברוסיה. אז זהו, כן, אנחנו לא לגמרי סגורים, כי קשה לקבל מידע אמין, אבל מדי פעם מטפטפות לנו, קוראים כל מיני דברים שאתה מגלה ככה, במיוחד אם אתה מדי פעם קורא רוסית. אז קודם כל הדברים הברורים מהם. לרוסים... היו שתי כישלונות בטווח די קרוב, ב-28 לאפריל הם שיגרו חללית אספקה לתחנת החלל הבינלאומית, והייתה להם בעיה שהיא לא הצליחה להגיע לשם, ואחר כך נפלה, נדמה לי, לאוקיינוס. ואחר כך, ב-16 למאי, השיגור לתחנת החלל הבינלאומית היה עם סויוז, וב-16 למאי השיגור היה שיגור עם פרוטון, שזה משגר יותר כבד, וניסו לשגר לוויין תקשורת הודי, וגם זה כל כך לך. זה נפל. למעשה לפרוטון יש סיכויי, לפרוטון החדש שהתחיל לטוס ב-2001, אז יש לו בערך 10% כישלונות, למעשה, שזה די גבוה. עכשיו הגיעו לאיזושהי מסקנה בקשר לזה. לחלית ההספקה לתחנת החלל הבינלאומית, כנראה שהייתה שם איזושהי בעיית מבנה שהכניסה את החללית לרעידות בלתי צפויות, או כל מיני דברים כאלה. אבל עקרונית, כשמסתכלים על הרוסים, אחת התמונות שעולה, ולא בטוח בכלל שזו תמונה נכונה, אבל היא בהחלט אפשרית, היא שיש שם בעיה בתעשיית החלל. אוקיי? כל מיני דברים שאתה רואה, למשל חלליות נופלות, כן? כלומר, שזה קורה גם לאחרים, אבל כשאתה מתחיל להסתכל על דברים נוספים שקורים, אתה מתחיל לחשוד. למשל, אחד הדברים שאני קראתי בספרות רוסית זה שהרוסים בונים עכשיו קוספודרום חדש, כאילו, מתקן לשיגור חלליות חדש. בצפון איפשהו. לא בצפון. הם בונים אותו דווקא בדרום רוסיה, הוא נקרא וסטוצ'ני, שזה כאילו המזרחי, הם בונים אותו דווקא בגבול הדרומי שלהם. עכשיו, גבול הדרומי שלהם הוא עדיין צפון, כן? כלומר, הם בונים אותו, כן, הם בונים אותו בגבול עם סין, כאילו הם מזרחית למונגוליה אפילו לדעתי. הוא יהיה קצת יותר צפוני מזה, מבייקונור, מאיפה שהם משגרים בקזחסטן. עכשיו, מה שקרה שם למשל זה שהיו ידיעות על שביתת רעב של העובדים. מכיוון שהם טענו שכבר כמה חודשים לא משלמים להם שכר ובאופן כללי מתייחסים אליהם כמו אל סוג של עבדים ודברים כאלה. ולא לגמרי סגור איך זה נפטר. יש שבועות על שחיתות מאוד גדולה בחברה שבונה את פרוטונים, את המשגרים הכבדים. ושזאת אחת הסיבות לזה שהם מדי פעם נופלים, מכיוון שהכספים שאמורים ללכת לכל מיני מטרות של בדיקות איכויות וכל מיני דברים כאלה, לא מגיעים לאן שהם צריכים להגיע. אז בנים אותם מקרטון ודבק. לא בדיוק, אבל בוא נגיד ככה, לא בודקים כמו שצריך. עוד פעם, זה הכל שבועות, אבל זה שבועות שמצטברות. אחד הדברים היותר מדהיגים שאני קראתי, וזה, עוד פעם, זה משהו, זה רוסיה, נורא קשה לקבל נתונים אמינים, אבל הם אומרים שבחלק מהמפעלים שמרכיבים את החלליות, את המשגרים ואת החלליות, הגיל הממוצע של העובדים הוא משהו כמו 63. אוקיי? בהתחשב בעובדה... הממוצע. בהתחשב בעובדה שתוחלת החיים של גברים ברוסיה היא 61. איזה... אוקיי? אנחנו... אולי הם צריכים שם מתמטיקאי. אוקיי? אנחנו מצווים... יש מצב שאמריקאים יצטרכו את הטרמפולינות שלהם בשביל להגיע ל... בשביל להגיע לתחנת החלל הבינלאומית, לא בגלל שהרוסים... לא רוצים, אלא בגלל שהרוסים לא יכולים. עכשיו, עוד פעם, זה הכל, זה חלק מהתמודה, כי למשל, הרוסים לא מזמן פיתחו ושגרו בהצלחה משגר חדש, אנגרה, וזה עבד נהדר, כן? כלומר, יכול להיות שזה, אתם יודעים, כי הוא קטעים... זה אותו בקיצור? לא. אבל זה משהו סיסטמטי, אוקיי? כלומר, זה משהו שאנשים משכילים, שיש להם את הידע, הרבה מאוד, מאוד עוזבים שם, כי המשכורות שם מגוחכות. אני פעם בדקתי, כשהיה את הכישלון של פובוס, אם אתם זוכרים, היה את ה... כן, פובוס לונד. אז אני בדקתי מה המשכורות שם, אוקיי? אז מהנדס מתחיל מ-400 יורו לחודש. אוקיי? שזה גם כשאנחנו לוקחים בחשבון שרוסיה זה מקום יותר זול לחיות בו, זה עדיין לא משהו בכלל, בהתחשב בעובדה שאנשים כאלה, אם הם עוברים מערבה, כנראה כן יכולים למצוא מקום עבודה בתנאים יותר טובים, אוקיי? אז אתם מבינים שמי שנשאר שם זה או אידיאליסטים או אנשים שהם... עכשיו, עוד פעם, הבעיה עם כל הסיפור הזה זה שנורא קשה לקבל מידע אמין, כי הממשל שם הוא לא בדיוק שיא הפתיחות, אוקיי? ונורא קשה לקבל... למה רואים את אופר ואת החתול מאחורה ולא אותי? כאילו לא שאני מתנגד לחתולים. לפני שנייה ראו את החתול שלך גם, בסדר. אה, ראו את החתול שלי. עכשיו רואים אותך. אז העניין הוא שנורא קשה לקבל מהמידע, אבל חלק מהמידע שמגיע משם הוא מאוד מדאיג, כי רוסיה היום היא שחקנית מאוד חשובה, לא רק בשביל להביא בני אדם לתחנת החלל הבינלאומית, שאף אחד אחר בינתיים לא יכול. אוקיי? ואני מקווה שמה שאנחנו רואים זה באמת איזה שהן אנקדוטות שליליות, ושהמצב הוא לא באמת גרוע. ולמשל הרוסים שיגרו, אחרי הכישלון של סויוז, הם שיגרו יום או יומיים אחר כך, הם שיגרו עם סיוז דוסף, הם שיגרו לוויין ריגול שלהם בהצלחה. כלומר, לא הכל מדרדר, כן? אנחנו עדיין מדברים, וסיוז עדיין זה משגר שהוא מאוד מאוד אמין. הוא, אני חושב, הכי אמין מכולם בערך, אוקיי? אבל עדיין, יש איזושהי סיבה לדאגה, אני מקווה שזאת לא סיבה גדולה מדי. דרך אגב, מה שמצחיק על הלוויין ריגול שהם שיגרו, הוא עדיין זורק פילמים למטה. אתה צוחק. עדיין זורק. אני רציני, הוא כנראה אחרון. זה אחלה דרך, כאילו זה מבחינת הבטחת מידע זה מצוין. לא, רק אם אתה יודע לזרוק אותו למקום הנכון. כן, כן. אבל הוא עדיין זורק פילמים למטה, כן. זה מאוד שישי אותו. זה פשוט, זה סקופ אדיר מבחינתי, זה מדהים. זה לא יומן, כי מסוף שנות ה-70 אנחנו כבר יודעים לעשות דברים אחרים, אז... הם טוענים שזה כנראה האחרון. אני מאוד מקווה בשבילה. הם פשוט צריכים לסיים את המלאי שהם נתנו. השאלה אם יש מישהי שאיזו את זה פה. שאלה מצוינת. זו שאלה מצוינת. כי יש שם הרבה מאוד כסף, לפחות היה עד שמחיר הנפט לא ירד והרובל לא נפל. אבל השאלה היא לאן הכסף הזה הולך והאם פיתחו את ה... ואם הם המשיכו להשקיע. אז אנגרה מראה שכן. כל מיני דיווחים אחרים מראה שלא. ואני מאוד מקווה שאנגר אז יותר מייצג משביתות רעב בווסטוצ'ני. כן, אני מקווה, כי התוכניות שלהם, דיברנו על זה באחת התוכניות הקודמות, התוכניות שלהם לגבי הטילי אנגר אז, זה מה שבאמצעותו הם רוצים להחזיר את תימי הזוהר של מעשיית החלל הסובייטית. ובצדק, זה מנוע, זה יופי של, זה יופי של מנועים ויופי של שיגורים, של משגרים. אני רק פוחד שיקרה לזה בדיוק אותו דבר כמו שקרה לאנרגיה, שהייתה משגר, שהייתה מערכת נהדרת, אבל לא נעשו איתה כלום. כן. בסדר, אני אשלח לך... הנה, ילך לזה. אני תוהה עד כמה הדברים האלה קשורים ל... לשאר חקר החלל הרוסי. כלומר, אני זוכר שהיה אז איזושהי הכרזה גרנדיוזית על זה שהם רוצים להקים טלסקופ של 64 מטרים, או איזה משהו הזוי שכזה, ואני תוהה אם זה באמת כאילו הם חזקים בהכרזות כרגע באופן כללי, או שכאילו... אני לא חושב שזה אותו תקציב. אותו משרד מטפל לזה, אחד זה מדע והשני זה משהו שהוא יותר נוטה לכיוון של ביטחון ו... אבל גם, פרויקטי ענק, אני לא יודע אם הם בנויים לזה עכשיו. אני חושש שלא, אבל עוד פעם, אני לא באמת מוכר לרוסיה, אני רק יודע לקרוא. זה לא רע. לא, יש לי, אני כן קורא כל מיני דברים שקשורים לתעופה וחלל ברוסית, אז תמיד אי פעם נתקל בכל מיני דברים שאתה אומר, וואו, זה מעניין, ואז, אבל אתה לא יכול לדעת עד כמה הדברים האלה אמינים. כן. אם כבר הזכרנו טלסקופי ענק, אז אופר, יש לך סיפור מעניין על משהו שקורה בהוואי? כן, זה קצת רכילות. בסדר. אבל זה כן מעניין, כי זה... הטלסקופ הגדול... הבא שמדובר עליו כרגע זה טלסקופ 30 המטר, שזה גם טלסקופ עצום, אבל הוא כבר בתוכניות וכבר יש לו את התקציב והכל. והוא היה אמור להתחיל להיבנות יחסית בקרוב, אני לא זוכר מתי בדיוק, אבל בשנתיים שלוש הקרובות היה אמור כבר להתחיל להיבנות על, אני לא זוכר איך נקרא, ההר הגבוה ביותר בהוואי. במרנקי, לא? כן, נראה לי. שיש שם כבר די הרבה טלסקופים, ויש שם עכשיו סיפור סביב זה, כי קמה צעקה של, של ילידים, ילידי הוואי, שטוענים שההר הוא מקום מקודש, וכבר שם הרבה מאוד טלסקופים, ושהם בונים שם בצורה שהורסת את, את ה... את ה... לא בדיוק סקייליין, אבל כאילו את ה... את ה... צדודית שלו בשמיים, ושלא מתחשבת בחיות בסביבה, וכל מיני דברים שכאלה. מי שדוחף את הטלסקופ, מי שמנסה להקים את הטלסקופ, טוענים שלהפך, הטלסקופ נבנה בשיתוף מוחלט עם העדים, ומנסים לעשות כאילו תרמות סכומי עתק בשביל לוודא שזה ייבנה בצורה שמתחשבת בזה, ושלא יהיה יותר מדי, לא יתפוס יותר מדי מהשמיים, וכל מיני דברים כאלה. ואז היה איזה סיפור ש... מייל פנימי ששלחה סנדי פייבר, שהיא אסטרונומית מאוד מכובדת, אחת האנשים היותר מכובדות במדע בארצות הברית, נכנסה לאקדמיה האמריקאית למדעים ודברים כאלה, ואני מכיר, הקטה לי קצת להכיר אותה באופן אישי, באמת אישה מאוד מרשימה ומאוד מאוד סבלנית ומאוד בוער במדע, שלחה איזה מייל פנימי לאנשים שמשתתפים בפרויקט, על זה שיש, אני השתמשה במילה הורד, שזה, אני לא בטוח כרגע איך לתרגם את זה בדיוק, אבל יש הורד של ילידים שמשקרים ורוצים להפסיק את הפרויקט. עכשיו, אני מאמין שכנראה, יכול להיות שהיא שלחה את זה, אישית אני פחות מאמין שזה נבע מגזענות, וכנראה יותר מזה שפשוט כאב לנורא על מה שקורה שם, אבל זה הרים קול צעקה, והיא אחרי זה הרחב והתנצלה, ועכשיו כמובן שהילדים נשאו עוד יותר קולנים ועוד יותר טוענים שהם לא אכפת לאנשים מהם וכאלה, וכרגע מנסים להגיע לאיזושהי פשרה שאולי יפרקו חלק מהטלסקופים הישנים ויפשרו את זה, אז צריך לעקוב ולראות מה יקרה עם זה, כי כרגע לא ברור מה באמת, כי להעביר את זה עכשיו זה סיפור, כלומר זה לא משהו שאפשר לעשות אותו ככה בקלות, צריך למצוא אתר חדש, זה לא פשוט. אז כרגע זה עדיין לא הגיע לסיכום. זה עדיין לא הגיע לסיכום. יש תמיכה של ראש הממשלה של הוואי, או מה שזה היה הגוברנר של הוואי, ויש תמיכה של, ויש חוסר, יש איזו ועדה שם שלא מתנגדת, למרות שהיא כאילו, וילידים נורא רוצים שהיא תתנגד, אז כנראה שזה הולך לקרות, אבל צריך לעקוב ולראות מי, בסופו של דבר זה, האם יהיה מספיק כסף, או שיהיו אנשים יותר צעקנים, וצריך לראות איך זה יעבוד. בסדר. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. בינתיים עדכון קצר מלייט סייל, שזה החללית הקטנה של האגודה הפלנטרית האמריקאית שאמורה להדגים מפרס חלל, אני חושב שיש לי תמונה להראות. טוב, עד שתהיה לי תמונה להראות. כרגע המפרס עדיין לא נפרס. נגיד ככה, הוא עדיין לא היה... הייתה להם תקלה תוכנה, לא? הייתה להם תקלה, הם פטרו אותה, ואחר כך שוב היה להם איזשהו גליץ' שקשור למחשב. כנראה שהפאנלים הסולאריים של הלוויין הזה לא נפרסו כמו שצריך, שזה הדבר הראשון שצריך לקרות בשביל שהוא יוכל לתפקד כמו שצריך, ורק אחר כך אפשר יהיה לפרוס את המפרס הסולארי. שזה מה שהם רוצים להדגים, זה בעצם מה שהמשימה הזו אמורה להדגים. המפרס הסולארי זה מה שאתם רואים פה, זה הריבוע הזה, והחללית עצמה, הלוויין, זה רק הקטע הקטנצ'יק פה באמצע. אז כרגע עוד לא... זה נורא מגניב. יש עוד כל מיני משימות כאלה נוספות שיקרו, גם יש להם, זה רק הדגמה לפני שהם שולחים את החללית עצמה של המפרס הסולארי שתהיה בשנה הבאה. ויקטור, רצית להגיד משהו? כן, רציתי להגיד ש... אני לא חושב שאנשים שמקשיבים לנו מעריכים, אבל המפרס הזה הוא ענק, וכשהוא במצב מקופל, הוא נמצא בקובייה הקטנה הזאת של החללית, ואז הוא נפרס החוצה... כן, ואז הוא נפרס לאיזה גודל? אני לא זוכר בדיוק. 5.5 על 5.5 מטר, משהו כזה. כן, כן, כן, כמובן... וזה 30 מטר רבוע. וזה גם נורא נורא דק ונורא נורא, וזה באמת... זה שוקל כלום. זה אחד מפלאי הטכנולוגיה המודרניים הגדולים ביותר, אני חייב לציין, לעשות משהו כזה. זה גם משהו... זה גם משהו שנורא קשה לבדוק עד הסוף בכדור הארץ, כי כוח משיכה מתחיל... הוא משחק תפקיד מאוד חזק פה בקטע הזה, כלומר... כשפורסים משהו כל כך דק וכל כך קל, בהתנגדות אוויר גם. שזה אפשר עוד להוציא מה... נגיד את זה אפשר לעשות בתאבקום, אבל כוח משיכה לא הולך לשום מקום. כן. אז יש גם איזשהו מפרס כזה שנאסא מפתחת, נדמה לי, שזה אמריקאי בכל מקרה, של משהו ממש גדול. נדמה לי שהצלע שלו זה 30 מטר. משהו ממש ממש... ענק שמולכים גם לנסות. שם זה לא, זה קודם כל בכסף ממשלתי, ודבר שני זה לא קיובסט, זה לא לוויין קטן. וזה גם חלק מעניין, כי המפרס הזה, ככל שהוא, מה שחשוב זה לא כמה הוא גדול, זה כמה הוא גדול ביחס לכמה המשקל קטן. ולכן אם החללית שנושאת את המפרס הזה היא כבדה, כלומר, במונחים מקצועיים שהמסה שלה יותר גדולה, אז ככה יותר קשה להסיס אותה, גם במפרס גדול. ובסדר, אנחנו נראה, וזה יפה שאנחנו רואים הרבה דברים כאלה, כי זה תחום מאוד מעניין ומאוד חדשני. בינתיים השיאנים של זה זה היפנים. אבל זה מפרס יותר גדול מהיפנים לדעתי, יותר גדול מאיקרוס. אני גם חושב, ככה איקרוס היה יותר קטן, ההבדל העיקרי מבחינתי לפחות, זה שאיקרוס היה גם לוויין מתמרן. היו לו אזורים על המפרס שיכלו בפקודה לשנות את הצבע שלהם, ואז הם מקבלים תנה שונה מהפגיעה של אור השמש, וכך הוא יכול להסתובב ולשנות את הכיוון שלו. זה אגב, זה אפקט שנקרא, כלומר זה לא בדיוק זה, אבל מתוך זה יש אפקט שדומה באסטרואידים, שקוראים להם לסיבוב, שנקרא אפקט יורפ, שזה בדיוק בגלל שיש... ירקובסקי או משהו כזה, לא? יורפ זה הקיצור לירקובסקי ועוד כמה שמות. אוקיי, טוב. אז כן, זה מאוד דומה, שהשמש פוגעת בצורה... לא סימטרית בצדדים שונים וגורמת לסחרור. שבאוסטרואידים זה משהו, תופעה שצריכה להימשך משך הרבה מאוד זמן בשביל להשפיע, אבל זה משפיע, כי נמצאים שם הרבה זמן. מפרסים יש לנו קצת פחות סבלנות. אנחנו רוצים שזה יקרה בזמן חיינו. אם להזכיר שכשמדובר על מפרסים שקשורים ל... טיסות בין כוכביות, אז גם מדובר על מפרסים בקילומטרים, וזה לא, אנחנו עוד לא קרובים לזה, אבל... נכון. יותר מזה, בגלל שהמסה של החללית גדלה עם חזקה שלישית של המימד, כי היא גדלה עם מסה, והכוח שמופעל על המפרס גדל עם החזקה השנייה של המימד, כי פה יש דניין השטח, אז ככל שהחללית גדולה יותר, ככה אנחנו נצטרך מפרסים הרבה יותר גדולים בצורה לא פרופורציונלית, כי יש שם בריחה של יחסים בין הכוח לבין המה. והמפרס עצמו, המפרס עצמו גם שוקל בסופו של דבר, זה לא... כן, כן, אני חושב שהוא אמור להיות משקל זניח ביחס לחללית. אתה יכול להגדיל אותו משמעותית, ועדיין לא להגדיל משמעותית. כדאי מאוד שהוא יזניח ביחס לחללית, ודאי. אוקיי, אז יפה מאוד. אנחנו נסיים. אני רק אגיד כמה דברים לפני. קודם כל, אני שכחתי להגיד בהתחלה, לציין שלאופר יש בלוג ודף פייסבוק שנקרא יקום הנראה, שבהחלט מומלץ לכם להירשם אליו. לויקטור גם יש בלוג. נכון, שהוא כמעט ולא כותב בו, אבל מה שכן כתוב בו זה נורא מעניין. ואיך מגיעים אליו? rocketscience.org.il. אוקיי. אנחנו נכתוב את זה גם בדיסקריפשן של הסרטון ביוטיוב, כמו תמיד. לאלה שעצומה שקוראת לה לפתח בלוג. יאל, אולי פעם תפתח בלוג. אולי. אם נלחץ מספיק. דבר נוסף, החודש אנחנו קיבלנו אישור על הבקשה שלנו להשתתף בכנס תקשורת המדע ולהציג את החללית יחד עם עוד כל מיני מיזמים מדעיים נוספים, מיזמי תקשורת מדע, או מיזמים שמנגישים מדע לציבור, לקהל הרחב, ואנחנו נציג את זה, זה בסוף החודש ב-24 או 25 ביוני במכון ויצמן, אז אנחנו נהיה שם ונציג את החללית, אז אם במקרה אתם שם, מזדמן לכם להיות שם, אז זה מגניב להיפגש. ואני חושב שזהו, מי שרוצה להוסיף משהו או שנסכם. אוקיי, אז תודה רבה שצפיתם בנו. אם אהבתם, אנחנו נשמח מאוד לקבל לייק לסרטון היוטיוב, כי זה בהחלט משפר את הדירוג שלנו. נשמח אם תעשו סאבסקרייב לערוץ בשביל לקבל עוד עדכונים וכשיש סרטונים חדשים שיוצאים, ומאוד נשמח אם תספרו לחברים שלכם שיצפו בתוכנית, לפחות למי שמתעניין, כי ככה יותר אנשים יוכלו להגיע אלינו. אז אפשר לעשות שייר, אפשר לשלוח את התוכנית הזו גם לאחר שהיא נגמרת, כי אפשר לצפות בה כל הזמן, זה נשמר ביוטיוב לנצח, עד הסינגולריות או משהו. ותודה רבה, תודה רבה שצפיתם בנו, אנחנו מאוד שמחים לראות שיש צופים בתוכנית. אז להתראות, לילה טוב לכם. לילה טוב. להתראות. ביי ביי.